Minus dva škola. Na podzim šel Cedric na místní univerzitu. Nebylo to moc daleko, ale přesto dost daleko na to, aby šel pěšky. Zajistit si koně taky nebyla lehká záležitost. Létající koberec by byl ideální, ale ty lepší byly ještě pořád moc drahé, což měnilo situaci. Jako nejlepší po uvážení všech možností nakonec vyplynula cesta lodí, romantické možnosti nebývají vždy to pravé. Niobe ho vyprovodila polibkem a slzami a pozorovala ho, jak odchází s batohem plným oblečení. Knihy si chtěl koupit až na místě a musel zaplatit za loď. Pronajali mu ji a měli z toho slušný profit. Jeho odchod ji rozesmutnil a litovala, že nestačili dokončit manželské záležitosti. O jejich problémech se samozřejmě nikdo nedozvěděl, příbuzní navíc byli dost diskrétní na to, aby zjišťovali podrobnosti. Když se všechno podaří, mohou pokračovat, až se Cedric po roce nebo po dvou vrátí a nikdo se nic nedozví. Jako poslední řešení se rozhodla koupit si medicínu lásky a vzít si ji. Když se to Cedric dozvěděl, nebyl z toho moc nadšený a ona ho nechtěla oklamat. Láska v podstatě není žádný problém. Když odešel, osaměla. Mohla by na čas jít domů k rodičům. Kdyby to však udělala, matka by vyzvěděla pravdu, což by ji mohlo zahanbit. Raději zůstala sama. Chod domů byl dost jednoduchý, takže hlavně četla a tkala. Kromě toho pěstovala známost s vílou od bažiny. Jistý čas se tak dalo žít. Upravovala si šetu tak, aby se v ní dobře cítila a podařilo se jí to. Pracovala na dvorku a to bylo také příjemné. Když se podrobně seznámila s nejbližší částí močálu, rozhodla se, že nastal čas navštívit Cedrika. Pronajala si kočár bez koní. Vyšlo to o dost levněji než koberec, ale zároveň to bylo o dost pomalejší a nepohodlnější, protože cesta nebyla upravená a kola po ní spíš poskakovala než jela. Bez ohledu na to přijela do školy za den poměrně v pořádku, jen její elegantní cestovní obleček byl po cestě zaprášen. Zahlédla Cedrika, jak prochází patiem mezi ubytovnou a vlastní školou. Uběhly jen dva měsíce, ale zdál se jí urostlejší. Ačkoliv nováček, byl nejvyšší ze svých spolužáků a dvě spolužačky, které jej minuly, s ním nezávazně flirtovaly. Zahlédl Niobe a usmál se. Vyrostl také do krásy. Zdálo se, že je tady ve svém živlu. Když se k ní blížil, stával se najednou nemotorným a ostýchavým. Jejich problémy přetrvávaly. Prohlédla si jeho pokoj a seznámila se s jeho spolubydlícím, nudný šprt. Předvedl jí svou rozsáhlou práci, projekty vztahující se k obnově mokřin a přírodních kouzel. Bylo vidět, že to vzal vážně a všemu se pilně učil. Věděla jistě, že je radostí profesorů. Nejprve musela udělat jednu maličkost. Podej mi svou čepici, řekla. Moji čepici. Zeptal se nevýrazně. Tvou školní čepici, tu, kterou si nasadíš, když se chceš předvést jako student. Myslím, že ji najdeš na hlavě. V rozpacích si ji sundal a podal jí Niobe. Vytáhla své šicí potřeby, ustřihla jasný proužek hedvábí a přišila jej kolem dokola čepice. To, aby děvčata z kolejí věděla, že si ženatý, řekla s důrazem a vrátila mu ji. Ale jistě. Samozřejmě. Nebyl nadšený. Letmo ho políbila a vrátila se do svého kočáru. Během cesty domů se uklidnila a znovu nabyla jistotu. Jen s obtížemi hledala pramen svých pocitů. Později si uvědomila, že má z návštěvy Cedrika radost. Potěšilo ji, že se dobře zabydlel a nic mu neschází, že vyrostl, zkrásněl, zmoudřel, i když žárlila na pozornost, již ho zahrnují jeho spolužačky. Nakonec, ženatý muž přece nemá takové zájmy. Udělala to, co bylo třeba, ale stejně ji to trápilo. Konec konců, co s ním prováděla celé léto, když ho měla jen pro sebe. Tomu neúspěchu nebo jinak řečeno k tomu nedotažení dokonce přispěla také svými provokacemi a svou podezíravostí. Byly by v naplnění manželství úspěšnější, kdyby se k problému stavěla ostražitěji. Kdyby k němu byla citlivější a chápavější. Kdyby se vyhnula napravování jeho chyb a předvádění své dokonalosti. Kdyby se raději pokusila být mu osobou blízkou jako spolužačka. Že se ostýchal, je přirozené. Když rozpletla chaos ve svých pocitech a utřídila si je, nastoupila znovu normální denní koloběh. Začala vyrábět opravdu pěkné gobelíny s motivy lesa a mokřin. Na jednom z nich stál v bažině vodní dub a na jeho nejvyšší větvi pózovala víla. Spřátelit se s nymfou natolik dobře, aby to udělala, stálo moc času a trpělivosti. Niobe z toho měla velkou radost, protože věděla, že se to každému lidskému tvoru jen tak nepodaří. Jen kdyby jí to tak dobře šlo s Cedrikem. Ke konci semestru navštívila Cedrika znova. Celou dobu jí pilně posílal dopisy o svém životě a postupu ve škole a z jeho dopisů bylo možné vyčíst vzrůst jeho vzdělání a vnímání. Prospíval mentálně a společensky stejně jako fyzicky. Život na škole se pro něho jevil jako opravdu přínosný. Získal znalosti o magii mokřin a už se naučil i ty věci, na něž ve svém soužití s Niobe ani nepomyslel. Dozvěděl se, jak zjišťovat u stromů zvláštnosti v jejich kouzlech a jak probíhá ekologický cyklus. V dalším semestru bude studovat zvířinu mokřin ve vztahu k vegetaci. Byl nadšen, jaké množství informací čeká jen na to, aby je ovládl. Niobe to chtěla vidět na vlastní oči, aby se ujistila, že nepřehání. Nakonec rozhněvaný mladý muž mívá vždy sklony k přehánění. Cedrik byl teď ještě vyšší a ve slunečním světle vypadal báječně. Okouzlil je svým bystrým úsměvem. Musel ještě odejít na jednu vyučovací hodinu, než se jí mohl plně věnovat. Lituji, omluvil se spíš s pohostinným než smrzutým pohledem. Musím ještě do školy odevzdat referát. Nicméně s tebou chce mluvit můj profesor vodní magie, takže se nudit nebudeš. Jak vzrostla jeho sebedůvěra. Niobe úplně vyděsilo, když viděla, jak jejímu muži prospívá být bez ní, stejně jako jí prospívá být bez něho. Šla navštívit profesora, který ji očekával. Profesor vypadal naprosto typicky, starý, schrbený, s trochou bílých vlasů a obličejem hluboce zbrázděným vrázkami, z nějž vyzařovaly inteligentní oči. A, paní Kaftanová, zvolal. Hned jsem vás díky vaší neobvyklé kráse poznal, ale jděte. Namítla hloupě potěšená. Ne, v skutku. Trval důrazně na svém. Všichni učitelé mají hlasy, které se zarýjí do nejskrytějších koutů mysli. Ptal jsem se Cedrika, jak vás poznám, a on mi řekl, že když uvidím nejkrásnější smrtelnou ženu světa, bude to Niobe. Ejhle, je to tak. Je z vás vyděšený a není nesnadné pochopit proč. Jste prostě výjimečná. Stačí, profesore. Jsem stará vdaná žena. Proč jste si přál se mnou mluvit? Je s Cedrikovým studiem něco v nepořádku. Právě naopak, má drahá. Protestoval nadšeně. Cedrik je brilantní student a mezi ostatními, které v tomto období vedu, vyniká. Jeho práce je na studenta prostě výjimečná. Víte, paní Kaftanová, mozek jako jeho se vyskytne zřídka kdy, promiňte mi ten výraz, v zatuchlých vodách mokřinové ekologie. Chtěl bych vám poděkovat za dobrou práci, kterou jste pro naši vědu vykonala tím, že jste ho motivovala. Vím, že až školu dokončí, bude se věnovat našim výzkumům a dovede je k novým cílům. Niobe to překvapilo. Profesor byl zcela jasně stvoření superlativů. Jen jsem mu ukázala místní, trochu se zajímám. To určitě děláte, paní Kaftanová, souhlasil. Říkal mi, že má všechno od vás. Říká, že jste vzala drzého kluka a ukázala mu mokřiny takovým způsobem, jakým je ještě neviděl, což změnilo jeho život. Paní Kaftanová, jste zázračná žena, klaním se vám. Zjistila, že je profesorovým prohlášením napůl unesena. Dařilo se mu nakazit svým nadšením i ji. Pak je tedy s Cedrikem všechno v pořádku. Znělo to divně, ale v tuto chvíli nemohla přijít na nic vhodnějšího. Je přímo jednička, souhlasil. Už ho nelze hodnotit výš. Ale to vůbec nedává představu o jeho možnostech. Víte, paní Kaftanová, abych byl upřímný, nevím, proč jste souhlasila s tím vzít si mladíka, když můžete být vybíravá, ale jakmile jsem ho poznal, uvědomil jsem si, že jste si nemohla vybrat lépe. V každé generaci se najde vždy jen jeden takový člověk. Svého činu nebudete nikdy litovat. Určitě. Ach, ano, souhlasila Niobe uneseně. Cedrik uctívá i zemi, po níž se projdete a jsem přesvědčen, že to nemyslí jen obrazně. Jestliže jej pošlete na ekonomickou školu, stane se díky patřičným kursům obchodním magnátem. Jaká by to však byla ztráta pro vědu a magii? Nasměrujte jej místo toho raději k mokřinám, potřepal hlavou, impulsivně se natáhl pro její ruku, zvedl ji k ústům a políbil. Má nejhlubší poklona, paní Kaftanová. Kdybyste cokoliv potřebovala, nestyďte se přijít za mnou. Shledala, že je naprosto unesena a okouzlena. Žádný zázrak, že Cedric dobře prospívá, ten profesor je šílený katalyzátor. Nejspíš tak jedná s každým a povzbuzuje své studenty. Přesto není potřeba nazývat Cedrica brilantním, i kdyby to byla pravda. Věděla, že Cedric je chytrý, nicméně jej nejspíš nedocenila. Prostředí školy v něm zjevně probudilo to nejlepší. Cedric dokončil, co bylo třeba, a znova se s ní setkal. Pořád to byl ten rozcuchaný mladík s pomačkanou čepicí, ale teď s potěšením zjistila, že na něm vidí jeho nadání, které vyzařovalo z jeho obličeje. Vzpomněla si na kouzlo jeho hudby. Ano, to je on a nejen obyčejný mladík. V její přítomnosti se zase proměnil v zaraženého a nemotorného. Já, je to milé tě zase vidět, Niobe, řekl. Co máš na programu? Dobrá, budu potřebovat podívat se do tvého šatníku, odpověděla. Jsem si jistá, že je třeba ho zkontrolovat, protože už máš určitě všechno obnošené. Chtěla toho říci daleko víc, ale většinou to patřilo do té velké kategorie věcí, které nebudou nikdy vyřčeny, protože se chovala příliš mateřsky. Co by se vlastně stalo, kdyby řekla, co říci chtěla, bez ohledu na formulaci? Profesorova řeč obarvila její budoucnost na růžovo a ona ještě nestačila všechno vstřebat a strávit. Nejraději měla všechno uspořádáno jako vlákna v gobelínu a nenáviděla, když se nějaké přetrhlo. Oprava vlákna vyžadovala zvláštní soustředění a hodně času. Ach, jistě, souhlasil poněkud zlomeně. Vždy si o mne dobře pečovala. Sakra. Pomyslela si zuřivě. Udělala to znova, zase mu určila roli mladíčka. Jak se může touto cestou stát opravdovým manželem? Když se vracela zpět domů, nesla v sobě větší břímě zamotaných pocitů než minule. Mohla být sice nejlepší ve tvorbě gobelínů, ale v manželství byla úplně neschopná. Očekávala sňatek se zkušeným mužem a nebyla tedy s to vyučovat mladíčka nezbytným věcem. Kdyby jen v té škole existoval kurz v, zastavila běh svých myšlenek. Ne, přece vůbec nechce, aby Cedric navštěvoval takový kurz. Ne s těmi školačkami. Manželství je soukromá věc. Proběhla smutná zima a sotva roztál led pokrývající močál, znovu spěchala do školy. Studenti teď byli veselí a po dlouhé době se radovali z opravdu pěkného dne. Některé z mnoha smyslných dívek byly oblečeny jen velmi lehce, aby využili slunce a chlapci měli šortky. Niobe si uvědomovala pozornost, kterou budila při předchozí návštěvě. Tentokrát si nepřála být považována za žákyni a oblékla se proto velmi konzervativně. Vzala si dlouhou, dnes už nemoderní sukni po své matce a sako zakrývající tvary postavy. Vlasy si zčesala dozadu a utáhla do drdolu, ani trochu se nenamalovala. Na nohy si nazula křápy. Cítila se poněkud zanedbaně. Vyhledala Cedricův pokoj, ale nebyl tam. Neměla jistotu, v které třídě se zrovna nachází, a proto si sedla na lavičku nedaleko ubytovny s úmyslem vyčkat tam do jeho příchodu. Volný čas využije k pletení. V tom byla taky dobrá, vůbec jí šla od ruky veškerá práce s přízí. Přijela sice o něco dříve, ale líbilo se jí tady, takže to vůbec nevadilo. Cedric ji nebude čekat ještě nejméně hodinu. Patiem přicházelo pomalu několik studentů. Bylo poznat, že něco pili, jeden z nich dokonce ještě opatroval spola vypitou láhev s červeným vínem. Niobe pokrčila nos. Od příhody na chatě při námluvách poznala víno na 100 honů. Překvapilo ji, ovšem vůbec nepotěšilo, že je něco takového možné na akademické půdě. Cedric tady mohl být pod špatným vlivem. Jeden z mladíků se zastavil, zrovna když procházeli kolem její lavičky. Řekněte, kdo je tady ta stará paní? Zeptal se otočen napůl k Niobe. Věděla, že vypadá starší než studentky, což byl její záměr, ale tenhle to přehnal. Byl to ten slahvý a vykazoval známky opilosti. Když se zastavil, zdvihl láhev k ústům a trochu upil. Kapka čiré červené tekutiny stekla dolů do jeho hrdla, pak ruku slahví svěsil a říhl si. Něčí matka, zavtipkoval jiný mladík. Jakoby ji píchl. O tom přece nemohl vědět, to muselo mít jiné důvody. Hej, čí jste matka? Zeptal se ten první. Ničí, odsekla Niobe rychle, jsem Cedricova žena. Jeho žena. vykřikl mladík. Nikdy neprozradil, že vlastně utekl z domu. Vždycky tvrdil, že má pěknou ženu. Všichni dokola se začali smát. Niobe se snažila nevšímat si jich a doufala, že odejdou pryč, ale jim dodalo víno dostatek drzosti. Srotili se kolem ní a jejich vínem páchnoucí dechy činili vzduch nedýchatelným. Jděte pryč, prosím, řekla nakonec. Ale my chceme stát zrovna tady. Řekl ten slahvý. A je to naše ubytovna. Pojď, stařenko, což si takhle trochu zašpásovat. Drapli ji za klopu saka, až se napnulo a utrhli se knoflíky. Vsadím se, že tady schováváte něco hodně dobrého. Niobe uskočila a praštila ho po ruce. Hej! Vykřikl, zatímco se ostatní smáli. Pomalu se začal usmívat. Přískni mě, chceš. Dobrý, jak se ti líbí tohle. Na hlavu jí vylil červené víno. Niobe se zklamáním a překvapením rozplakala. Uskočila a pokoušela se uniknout pohromně, ale chytil ji za ruku. Do prdele, krásná ženská. Zašeptal. Jsi jen zasraná děvka. Kopla ho do holeně a vytrhla se mu, protože věděla, že s opilci se není možno domluvit. Ale jeden ze zbývajících mladíků ji chytil za rameno a strhl ji na zem. Třetí ji roztáhnul nohy. Pojďte se mrknout, jak je stavěná. Křičel. Sundejte jí sukni. Niobe sebou škubala, kopala a snažila se vytrhnout, ale výtržníci na ní byli příliš silní. Drželi ji kolem ramen a nohy. Ten slahví ji prázdnou zahodil a začal jí přes nohy stahovat v sukni, takže se ukázalo její spodní prádlo. Hele, ona není tak stará. Zarazil se a stiskl jí stehno. Niobe křičela, ale k ničemu to nebylo. Mladík jí stáhl sukni až ke kotníkům. Ten, co ji držel za nohy, jednu pustil, takže sukně zůstala stočená jen kolem jedné. Pokusila se jej kopnout, chytil ji však za kotník znova a odtáhl ho dál, čímž jí roztáhl nohy. Podívejte se na ně, řekl zálibně. Posuňte ji ještě trochu dolů, rozkázal hlavní mládenec a držte ji, budeme se střídat. Olízl si rty a rozepnul opasek. Střídat v čem? Zeptal se nový hlas. Niobe ho poznala. Cedriku. Vykřikla. Opravdu to byl on. Postavil se ve své výšce a když si odložil sako, vypadal značně pohyblivý. To je má žena, oznámil a přes tvář jako by mu přeběhl mrak a změnil normální jasný a zářící výraz v bledý a mrzutý. V tu chvíli se nedalo nic předstírat. Chyťte ho! Vykřikl bos svítržníků. Pustili Niobe a do jednoho se postavili proti Cedrikovi. Sevřeli ho ze všech čtyř stran, ne zas tak opilí, aby mu samotnému dávali jakoukoliv šanci. Ne. Zvolala, protože věděla, že Cedrik čtyři najednou nemůže zvládnout. Pokusila se vstát, ale nohy se jí zamotaly do sukně a musela se zastavit, aby si ji nasadila. Jakmile s tím skončila, se strachem očekávala chvíli, kdy čtveřice napadne jejího muže. Dva uchopili Cedrika za paže, zatímco mu třetí vrazil pěst do žaludku. Niobe zasykla, ale Cedrik se jen šklebil. Sakra, je jako zasraná skála. Překvapeně ucedil mladík. Takže vy jste si to začali, prohodil Cedrik, já to skončím. Cedrik nevzrušeně máchl současně oběma rukama dopředu a ty dva ze stran si přitáhl, jako by to byly loutky. Proletěli vzduchem a srazili se. Máchl rukama ještě jednou a oba odletěli, každý na jinou stranu. Cedrik byl volný. Postoupil dopředu a jeho pěsti se roztančily jako pneumatická kladiva. Jedna zasáhla střeva toho, který jej praštil, a jeho břicho bylo spíš jako houba než jako kámen. Předklonil se dopředu a zakuckal se, v tom ho Cedrik praštil druhou pěstí do spánku. Mladíkovi vlasy odlétly, zapotácel se a v bezvědomí se sesunul na zem. Cedrik se zprutka otočil a přetáhl toho, co předtím držel láhev, přes bradu. Z úst mu unikl hluboký vzdech a svezl se na kolena. První dva se však vzpamatovali a znova se postavili na nohy. Cedrik se vyhnul ráně, jednoho z nich chytil za ruku a za nohu, zvedl ho do výše svých ramen a hodil s ním po ostatních. Tak náhle, jak začala, rvačka také skončila. Cedrik stál, hýbal bradou a pažní svaly mu neklidně pulsovaly. Čtyři mladíci leželi rozhozeni v podivných polohách po trávníku. Vypadal najednou dvakrát větší než předtím. Pak přešel k ní, aby jí pomohl. Jsi v pořádku, Niobe? Slyšel jsem tvůj křik a vyběhl jsem ze třídy. Cedriku, nikdy jsi mi neřekl, že umíš tak dobře bojovat. Pokrčil rameny. Říkala jsi mi, abych to vynechal. Teď si vzpomněla. Zápasení miloval. Nechtěla o tom nic slyšet, bylo to pro ně darebáctví. Prohlédla si čtveřici kolem sebe. Jaké darebáctví? Možná jsem to řekla trochu unáhleně. Tak jaký druh zápasu vlastně pěstuješ? Dobře, byl jsem šampion v boji holými pěstmi za náš okres ve třídě juniorů. Měla si ovšem pravdu. Je třeba dát s Bohem dětinským záležitostem, když už jsem se oženil. Dětinské věci. Opakovala, kroutíc hlavou. Pamětí se jí mihl obrázek, jak dostal silnou ránu do břicha, viděla dva mladíky, jak ztratili jistotu v nohou, když je chytil a pak odhodil jako hadrové panáky. Teď, jak ji pevně držel, cítila tu šílenou sílu těchto paží. Mělo ji to napadnout už tehdy, když jí předváděl, jak štípat dříví. Už tehdy byl tak silný. A já ti říkala čiperný chlapec. Lůza se zrovna sbírala ze země, když šel kolem profesor, s nímž se bavila předtím. Co se tady stalo? Hlava výtržníků se zapotácela na nohou. Napadl nás. Křičel a ukazoval na Cedrika. Bezdůvodně. Niobina ústa se otevřela nad nehorázností této lži. Ale zjistila, že nemá šanci objasnit začátek celého incidentu mezi ní a tou čtveřicí. Jeden hlas proti čtyřem. No, to se podívejme, profesor zvedl obočí, jako by ho to překvapilo. Zahlédl láhev a zachmuřeně ji zvedl. Dobře, co zbývá? Budeme vzývat vodní kouzla. Vytáhl malou nádobku pokrytou slabou vrstvou plísně, opatrně ji postavil na zem a otočil nad ní láhev. Do nádobky ukápla trocha vína. Chvíli se nic nedělo. Pak začala z nádobky vystupovat rudá záře. Rychle se rozpínala. Jak se víno z kouzelného popudu vypařovalo, podporované v tom plísní a samozřejmě i vodou, objevovaly se v auře sloupce páry. Niobe to fascinovalo. To kouzlo znala, ale nikdy je neviděla na vlastní oči. Ustupte, udělejte prostor, varoval profesor. Nechceme překážet projekci. Všichni včetně mladíků ustoupili zpět. Výtržníci se zdáli profesorovým výstupem úplně zastrašeni. Výpary se rozšířily po okolí a stabilizovaly se, měnící se barvu vzduchu na červenou. Pak se schlukly, spojily se a vytvořily průhledný obrázek ženu sedící na lavičce. Tohle se dělo zhruba před 10 minutami, informoval profesor, to by mělo stačit. Nemyslím si, že by tady v tu chvíli už víno bylo, připomněl Cedrik. To přišlo až s nimi, proto je obraz zakalený, souhlasil profesor. Ty mému kouzlu moc nevěříš, chlapče, nebo ano? Víno tady nebylo, ale je tady kouzlo. Stále opakuje scénu, dokud není možno pokračovat. Přešlo několik minut. Nikdo se nepohnul. Všichni byli vtaženi do kouzla vodní magie. Pak se obraz náhle rozzářil. Z ženy se vyklubala Niobe, dokonce barevná, ačkoliv bylo vše zahaleno závojem vínového oka. Na scénu vstoupili 4 mladíci, ještě jako duchové. První obrázky napadení nebyly pohyblivé. Niobe cítila, jak Cedrik stuhl, když jí na hlavu vylili víno. Měl teď stejné asociace jako předtím ona. Tak to je to vaše bezdůvodně, zamumlal profesor a pohlédl na mladíky. Ve vrcholu celé akce vstoupil do obrazu Cedrik. Nyní, když jej sledovala méně zaujatá, nebyla Niobe jeho zásahem tolik unesena. Opravdu vyrostl. Vypadal o několik palců vyšší než v den jejich setkání, dodnes z něho vyrostl obrovitý mladý muž. Ve svém spravedlivém hněvu byl tak přitažlivý, až se kolem něj udělala slabá záře. Nebo to byla hra vína. Niobe teď sledovala, že Cedrik jejich útok očekával a bez emocí akceptoval první ránu. Viděla, jak mladík, který mu ji uštědřil, třepe rukou, jako by se o něco praštil. Pak začal Cedrik bojovat a ve chvíli byl konec. Šampion v boji pěstmi. Určitě, scéna skončila a páry se volně rozplynuly. Incident však byl jasný. Vykliďte své pokoje, přikázal profesor mladíkům. Bez otálení budete z tohoto ústavu propuštěni. Usvědčilo vás vaše vlastní víno. Pomalu se zvedli a odcházeli pryč jako ovce. Profesor se otočil k Cedrikovi. Bylo to chytré, nechat je samotné zahájit boj. teď nemohou být žádné námitky proti užití tvé síly. Víš o tom, že lidé, kteří ovládají podobné dovednosti, mají zakázáno je užívat. Cedric vážně přikývl. Vím, že jsem byl v právu, ale kdybych někoho zabil. Byl jsi v právu a nikoho si nezabil, potvrdil profesor. Za tvé chování tě mohu pochválit. Teď vem svou ženu do domu pro hosty. Potřebuje se umýt a upravit. Až teď, když byla hrozba zažehnána, začalo Niobe všechno docházet. Mohla být znásilněna a Cedric ji ochránil před 4 muži. Ve svém dosavadním životě nebyla vystavena nebezpečí jako dnes. Položila si hlavu do jeho dlaní a skropila je slzami rudými od vína. Snažila se je utřít, ale bylo to ještě horší. Za chvíli začala plakat znova. Cedric jí pomohl na nohy a odvedl ji do domu pro hosty. Jeho paže cítila jako hebkou ocel, jeho břicho a brada jí připadaly jako ze železa. Jemu 17 přichází do věku prudkého rozvoje fyzických schopností. Roste, utkvěla jí představa chlapce a nikdy neviděla muže. V hostinské budově ji opatrně položil do postele. Přivedu ošetřovatelku, řekl ustaraně. Jsi poraněná, vrhla se k němu. Cedriku, já tě potřebuji. Vykřikla. Miluji tě, zastavil se. Jsi ještě rozrušená, Niobe. Koupel a nějaké další. Nekompromisně ho stáhla dolů. Byla jsem blázen. Teď smrdím vínem. Odpusť mi, Cedriku. Já ti nemám co odpouštět, řekl mírně. Nechal se však bez protestu přitáhnout a lehl si vedle ní na postel. Vždycky si skvělá, Niobe, uklidňoval ji šeptem u ucha. Omotala se kolem něj, až se nemohl pohnout. Její slzami zvlhlé ruce našly jeho a začala ho líbat s odvahou, která ji samu překvapila. Prsa se jí třásla citem a reakcemi, nemohla se ho nasytit. Zjistil, že jí musí v záchvatu její touhy po lipky vracet. Najednou se začala smát. Zvedl hlavu a tázavě se na ní zahleděl. Sedla si a začala si rozepínat košily. Tady, řekla s úsměvem. Mám první ráno. Koutky úst se mu roztáhly. Ale tohle není boj. Není. Pokoušeli jsme se o to víc než rok a nikdy jsme neuspěli kvůli naší vlastní zdrženlivosti. Cedriku, ty jsi o mne se zápalem a jistým výsledkem bojoval, prostě jsi mne vyhrál. Vem si svou kořist. Kořist. Zamumlal uraženě. Ty jsi žena, kterou miluji. A ty jsi muž, kterého miluji. Odsekla radostně. Chci být tvá, úplně celá. Políbil ji. Pak ji vysvlékl. Blůzu měla špinavou a mokrou od vína a vlasy měla slepené, ale věděla, že to je lepší než ztratit třeba jen minutu umýváním. Teď nastal čas zlomu. Cedric si beze spěchu prohlížel její tělo. Smála se a natáhla se k němu. Věděla, že její reakce nejsou důležitější než jeho a vzájemná fyzická přitažlivost je jen část přitažlivosti citové. Poprvé jej opravdu chtěla a poprvé věřila, že ji uspokojí. Stále však zůstával neskušený a ona také. Pomáhala mu, jak nejvíc mohla, ale jen tak, aby to nevyhlíželo agresivně a když váhal, držela jej a vášnivě líbala. Jakmile chtěl do ní proniknout, zastavil se zahanben, protože cestu našel zavřenou. Přirazila se na něj proto sama a zahanbení tak zmírnila. Zabolelo to, ale zároveň s tím přišla dosud nepoznaná radost a pocit blízkosti, který až doteď neznala. Cedriku. Cedriku, šeptala a jemně hladila jeho nahá ramena. Zároveň s tím se cítila být v bažině u vodního dubu a viděla jej ze 3 stran. Z jedné strany ho viděla čerstvý, mladý, ještě dravý, jak vypadal kdysi dávno na začátku. Z další strany se na něj dívala zkušeným okem, znala jeho povahu a vážila si ho, jaký byl. Z poslední 3. strany u něj objevila znaky vysokého věku. Měla jeho nekonečnou paměť obsahující všechna minulá období, vetkala ji do věčného vlákna a namotala na svou přeslici, na malý člunek, na němž měla k předení namotáno vlastní vlákno. Uvědomovala si jeho vlastní historii. Pak už byl pohled na strom jen jeden, nijak rozlišený nebo rozdělený. Všechny obrazy stromu se spojily v jediný dojem, rozlišený kontrastem a barvami. Rozuměla tomu stromu. Vyskytoval se tam i 4. pohled, ale byl bokem a ona věděla, že to je jeden z těch, které nechtěla nikdy spatřit, protože byl nejstrašnější. Samozřejmě byl také jako část obsažen v celkovém pocitu, jako trocha negace v jinak pozitivním obraze. Pak chvíle neomezeného vytržení přešla a rozplynula se v obecnější, ale radostné pocity. Zůstala v Cedrikově obětí uzavřena jako při velkém odlivu. Impulsivně ho znova políbila. Teď jsem posedlá, šeptala. To slovo má 3 nebo 4 významy, vztah k majetku, sexuální pocity, ďábelský zájem. Vize vodního dubu jakoby ukazovala rozdělení jejího sebevědomí. To, co se zdálo jednoduché, vlastně představovalo harmonickou jednotu. Unavený Cedrik upadl do spánku. Teprve nyní se Niobe rozhodla udělat se sebou pořádek. Vstala, pečlivě se opláchla, umyla si vlasy a natřela se hojivou mastí. Nechtěla, aby si Cedrik myslel, že ji poranil, i když to byla bolest, která změnila její život. Pak prohlédla postel a na prostěradle našla skvrnu od krve. Jak ji odstranit? Přirozeně to nechtěla nechat odnést do školní prádelny, aby se profesorský sbor dověděl nejen to, co tady dělali, ale také to, že to bylo poprvé. Došla si pro houbu, namočila ji a pracovala na skvrně tak dlouho, dokud se nedalo poznat, od čeho je. Teď si konečně mohla odpočinout. Lehla si a Cedrik se pohnul. Vzala ho za ruku, políbila ji a zašeptala uklidňující slova. Znova se zachvěl. Ulevilo se jí. Měla ho ráda, ale teď se jí chtělo spát. Ráno se vrátila domů. Nechala Cedrika jeho studiím a novým fenomenálním vzpomínkám. Nechtěla však nechat uběhnout příliš dlouhý čas, než jej navštíví znova. Nesnad kvůli tomu, že už se stala sexuálním stvořením, matka jí říkala, že žádná žena v této oblasti nemůže soupeřit s mužem, ale protože jí chyběl a toužila s ním být tak často, jak jen to bude možné. Její tichý dům ji už neuspokojoval. Znovu se chtěla vidět v Cedrikově přítomnosti. Opravdu se zamilovala. Znovu se milovali v domě pro hosty a tentokrát to bylo snadnější, protože už přece jenom měli nějaké zkušenosti. Také už nebyla pana, pomyslela si s úšklepkem. Zase, vzdor matčiným poznatkům, reagovala téměř okamžitě a prožívala to tak silně jako on, kupředu ji hnala láska. Znova měla v okamžiku vyvrcholení vidění. Jako předtím stála před vodním dubem, ale tentokrát viděla pavouka šplhajícího po neviditelném vlákně. To zvládnu taky, pomyslela si. Natáhla se, zachytila své vlastní neviditelné vlákno a šplhala po něm. Měla k tomu 4 ruce a 4 nohy. Opravdu se stala pavoukem, neomezeným soukačem a spřádačem. Jaké tkanivo mohla uplést? Jakmile se však extáze rozplynula, stala se opět člověkem odpočívajícím v náručí milované osoby. Napadlo ji zeptat se ho, jestli má v těch chvílích také nějaká vidění, ale upustila od toho, protože měla strach, že bude vypadat, že ji to nudí. Nenudilo, vlastně to bylo lepší než její vize, jež vznikaly přeměnou jejího potěšení. Na druhé straně, když je jím systém přeplněn, může přeskočit nebo se zmást. Je to proto, že jsou představy zasunuty dál než bezprostřední skutečnost. Ne, na to není jednoduchá odpověď, ale ona ji bude ráda hledat. Měla ráda milování s Cedrikem a také měla ráda vize, zvláště když tematická spojitost mezi obojím byla tak tenká. Ach, Cedriku! Zvolala, když ho objímala. Jsem tak ráda, že jsme se konečně našli. Jsi opravdu perfektní žena, řekl a usnul. Jsi zblázněný muž, zamumlala mu schovývavě a jemně do ucha. Cedrik dokončil svůj první rok ve škole s vynikajícími výsledky a na léto se vrátil domů. Teď toho o mokřinách věděl víc než Niobe, kterou fascinovalo jeho zaujetí pro věc. Klekl do bláta vedle klidné kaluže, vybral ze spod hrst plnou bláta a ukázal, jak ve tmě žijící řasy vylučují do okolní hmoty kousky zvrácené potravy, aby u nepřítele vyvolali dávivý reflex. Bylo to tak, sotva se přiblížila k hroudě, dostala náhle záchvat a tak se rychle odvrátila a všechno přestalo. Jistě, že to mohlo být také kvůli smradu, ovšem tady nepomáhalo ani zacpat si nos, čímž se přesvědčila, že to je kouzlo. Byl schopen rozlišit zvláštnosti u vodního dubu nedaleko jejich chaty, ale také nejrůznější variace lesní víly. Věděl, kde se ukrývá plachá lesní zvěř a co nejraději konzumuje. Za vše vděčím tobě, Niobe. Řekl vážně. Ty jsi mi ukázala mokřiny. Budu plakat, jestli močály vyschnou, souhlasila se smíchem. Jak malé se jí dříve zdálo to, co začalo jednoduchou písní. Samozřejmě se také milovali, poprvé doma a jejich prvotní neúspěchy se zcela rozplynuly. Ještě jednou se Niobe ponořila do vize, ale tentokrát byla zlověstná. Spatřila tvář zachmuřeného muže, na jehož ústech se skvěl ironický šklep. Mrkl na ní. Vykřikla a chňapla z vize po Cedricovi zmrazeném v půlce pohybu a vystrašeném, že ji nějak zranil. Ne, ujišťovala ho hned. Tos nebyl ty. Měla jsem špatný sen, ty jsi usnula. Zeptal se zaraženě. Pak už mu o vizích, které jsou pro pochopení horší než realita, musela říct. Sám nikdy žádnou vizi neměl, ale slyšel, že se to stává. Více ženám, dodal. Ale. Jak to o ženách víš? Zeptala se udiveně. Z učebnice lidské biologie, řekl. To je jeden z kursů pro mladé muže, takže nakonec nebyla tak divná. Ale ta hrozná tvář, proč jsem viděla ji, když jsem tady s tebou? Pokrčil rameny. Možná bychom ty vize měli nějak zastavit. Ach, Cedriku. Nechci zastavit. Řekl jsem vize, ne lásku. Zasmál se. O sexu dlouho nepřemýšlel, jednou do toho spadl a měl to rád. Příště ti zkusím zaspívat. Ta představa ji nadchla. Účinky jeho kouzla vzešlé z jejich her lásky, naprostý experiment. Zkusili to a ono to fungovalo. Nikdy nemusel zpívat nahlas. Stačilo, když mu píseň zněla myslí a v její hlavě hrál orchestr. Žádné vize se už nedostavily, žádné další problémy se neobjevily. Tak to šlo celé léto. Na podzim nastal opět čas školy a ona mu balila věci s nefalšovaným zármutkem. Jakmile však dokončí vzdělání, ke kterému jej sama navedla, má před sebou skvělou budoucnost. Ve svém odloučení bude trpět a bude ho často navštěvovat. Bylo to však těžší, než předpokládala. Chronicky se necítila ve své kůži a zdálo se jí, že je nemocná. Pak se dostavily ranní nevolnosti. Co se to s ní děje? Najednou jí to bylo jasné, není nemocná, čeká dítě.